oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 listopada, jest 11. Małgorzata Maliborska-Fraszmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli kolejna dyskusja o praworządności, zmianach w sądownictwie w Polsce. Policja obiecuje 5 tysięcy złotych nagrody osobie, która wskaże sprawców spalenia flagi Unii Europejskiej podczas wczorajszego biało-czerwonego marszu w Warszawie. Już ponad 30 śmiertelnych ofiar pożarów w północnej Kalifornii. Znów w Brukseli o Polsce. Na 11.30 zaplanowano początek dyskusji o reformach sądownictwa w Polsce na unijnej naradzie ministerialnej. Nie będzie to oficjalne wysłuchanie, ale informacja o dialogu komisji z Polską. Podczas takiej debaty każdy minister, jeśli zechce, będzie mógł zabrać głos. Beata Płomecka. Spotkanie rozpocznie się od wystąpienia wiceszefa komisji Fransa Timmermansa, jego oceny sytuacji w Polsce, reformy sądownictwa i wykonania decyzji wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zawieszeniu ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu rozpatrzenia skargi komisji na Polskę. W piątek w Luksemburgu odbędzie się wysłuchanie i na jego podstawie Wielka Izba Trybunału podejmie ostateczną decyzję w sprawie środków tymczasowych. Niemiecki minister do spraw europejskich Michel Rof mówił dziś, że ma nadzieję, że Polska dostosuje się do postanowienia. W dzisiejszej naradzie ministerialnej nie bierze udziału wiceszef MSZ-u Konrad Szymański, który do tej pory uczestniczył w każdej dyskusji o Polsce. Nasi dyplomaci poinformowali, że jest chory i że sam minister widocznie uznał, że nie jest to aż tak ważne spotkanie, by musiał dziś mimo choroby przylatywać do Brukseli. Belgijski minister spraw zagranicznych Didier Reynders powiedział, że według niego ta narada to przygotowanie do trzeciego wysłuchania Polski na grudniowym spotkaniu ministrów do spraw europejskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj w wywiadzie dla Polsat News, że rząd przedstawi Brukseli do 19 listopada bardzo konkretne kroki, które zamierza zrobić w sprawie sporu z Komisją Europejską o praworządność. Premier konkretów nie ujawnił, wyraził natomiast nadzieję, że spotkają się one z pozytywnym przyjęciem. Stołeczna policja poszukuje sprawców spalenia flagi Unii Europejskiej, do czego doszło podczas wczorajszych warszawskich uroczystości setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Komendant stołeczny policji wyznaczył nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która przyczyni się do wskazania winnych. Na stronie policjawaw.pl znajdują się zdjęcia domniemanych sprawców. Policja szuka też osób, które wczoraj podczas biało-czerwonego marszu Dla Ciebie Polsko naruszyły przepisy o zgromadzeniach. Funkcjonariusze opublikowali już pierwsze wizerunki tych, którzy używali rads. Apelują o pomoc w identyfikacji znajdujących się na zdjęciach mężczyzn. Chodzi o naruszenie artykułu 52 punkt 1 kodeksu wykroczeń, który mówi, że kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały, podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. W biało-czerwonym marszu zorganizowanym przez rząd pod patronatem prezydenta uczestniczyło około 250 tysięcy osób, także narodowcy, było czerwono od rac. Policja dementuje jednocześnie informację dotyczącą krążącego w mediach społecznościowych zdjęcia przedstawiającego członków neofaszystowskiej organizacji Forza Nuova. Jak podaje, zostało ono zrobione w ubiegłym roku we Włoszech, nie podczas wczorajszego marszu z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jakkolwiek przedstawiciele Forza Nuova w nim uczestniczyli. Wrocławski Marsz Narodowców został rozwiązany przez prezydenta Rafała Dutkiewicza. Podczas niego 3 osoby zostały niegroźnie ranne, w tym policjant. Zatrzymano 6 osób podejrzanych o propagowanie na flagach zakazanych treści, m.in. Krzyża Celtyckiego. W marszu uczestniczyło około 9 tysięcy osób. Dzięki działaniom policji nie doszło do zbiorowego zakłócenia ładu i porządku, informuje rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski. Do 31 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożarów w Kalifornii. Władze obawiają się jednak, że ofiar może być się znacznie więcej, bo blisko 230 osób jest zaginionych. Kolejnych 6 ciał znaleziono w mieście Paradise na północy stanu. Tam też jest najwięcej ofiar, 29. Ogień zamienił to 27-tysięczne miasto w dymiące ruiny i rozszerzył się na jego okolice. W Paradise pracuje 5 zespołów poszukiwawczych. Władze utworzyły także mobilne laboratoria genetyczne i antropologiczne, które mają pomóc w identyfikacji ofiar pożaru. Z ogniem, który wciąż szaleje nad północy i południu Kalifornii, walczy ponad 8 tysięcy strażaków. Przypominamy, że supermarkety i galerie handlowe dziś się zamknięte. To z powodu dnia wolnego od pracy, o którym parlament zdecydował kilka dni temu w związku ze świętem niepodległości. Otwarte są tylko małe sklepy, w których za ladą stoi właściciel lub jego rodzina. Normalnie natomiast pracuje służba zdrowia. I jeszcze Bieszczady z idealną pogodą na górską wędrówkę. Jest bezwietrznie i świeci słońce. Warto spróbować na Połoninę Wetlińską.

trzeciej godziny naszego spotkania. Jeszcze tylko trzy kwadranse, a ja zaproszenie mam jeszcze całą moc. Teraz chcę Państwa zaprosić do Domu Kultury w Starogardzie Gdańskim. Dziś o 16:00 koncert Kochamy Polskie Piosenki pod patronatem Trójki. To będzie jakby powtórzenie koncertu z studia imienia Agnieszki Osieckiej, który odbył się wiosną. Piotr Metz zaprasza. No to jeśli tak, to może taki krakowski zestaw sobie zrobimy. Skaldowie z Agatą Dowhan, a potem Marek Grechuta. Śpiewnych dni, gdy w jednym słowie ty był cały świat, i obraz składam twój z tych samych barw, co wtedy w lustro spójrz i włosy popraw, tak jak gdyby nic nie stało nigdy się po tamtej stronie szkła. Będę znowu ja. Nie mów nic, nie pytaj o nic. Królową słów i serc spróbuj znowu być. Odmień dzień, odmień sen, za progiem światła zgaś cień i moją bądź, niech się zdarzy jeszcze raz wszystko to. Musisz tylko chcieć na okamgnienie cofnąć czas i niech ciąg dalszy ma sentymentalna gra. Niemodny serial biegiem lat powracam myślą do tych śpiewnych dni, gdy w jednym słowie ty był cały świat i obraz składam twój z tych samych barw, co wtedy w lustro spójrz i włosy popraw, tak jak gdyby nic nie stało nigdy się, zaczaruj czas, uśmiech znajdź i zaczaruj mnie. Strzępiona tronami umyka przed coraz wyższą trawą poświtania. By nazwać światło nie trzeba języka, wystarczy oczu. przed nim nie zasłaniać. Noc roztrzepiona tronami umyka przed coraz wyższą trawą poświtania. By nazwać światło nie trzeba języka, wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać. Nad głową dzieje się niebieski młyn, karmi nas chlebem światła i snu ciemnym miodem. Każda barwa zaczyna się od bieli zim, każde ciepło na ziemi poprzedzone chłodem. Nasze domy nad brzegiem porywistych rzek, nasze drogi w pobliżu arsenału broni. Na przemian przeklinając i wielbiąc nasz wiek, coraz wyżej jesteśmy głową w niebo skłonie. Kiedyś gałąź ugięta oznaczała broń, dziś pod wiatrem się chyli tylko albo ptakiem. Pięść ściśnięta powoli odkształca się w dłoń. Nóż staje się narzędziem, a chorągiew znakiem. Nasze domy nad brzegiem porywistych rzek, nasze drogi w pobliżu arsenału broni. Na przemian przeklinając i wielbiąc nasz wiek, coraz wyżej jesteśmy głową w niebo skłonie. Noc roztrzępiona wronami umyka przed coraz wyższą trawą poświtania. By nazwać światło nie trzeba języka, wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać. Noc roztrzępiona wronami umyka przed coraz wyższą trawą poświtania. By nazwać światło nie trzeba języka, wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać. Nad głową dzieje się niebieski młyn, karmi nas chlebem światła i snu ciemnym miodem. Każda barwa zaczyna się od bieli zim, każde ciepło na ziemi poprzedzone chłodem. Nasze domy nad brzegiem porywistych rzek, nasze drogi w pobliżu arsenału broni. Na przemian przeklinając i wielbiąc nasz wiek, coraz wyżej jesteśmy głową w niebo skłonie. Tak, bardzo lubię tę piosenkę. Kończę płytę Korowód z roku 1971, Marek Grechuta. Wcześniej Skaldowie z Agatą Dofań. To przy okazji chciałem Państwu polecić dwa wydawnictwa nowe Akademii, przepraszam, fonograficznej Polskiego Radia. Andrzej Kuryło z biegiem lat. To jest piękny zestaw dwie płyty. Wśród wykonawców m.in. Stanisława Celińska, Krystyna Janda, Zbigniew Wodecki. No i właśnie Skaldowie z Agatą Dofań. Podsumowanie twórczości Andrzeja Kuryło z biegiem lat. No a druga to jest oczywiście Polski Top Wszechczasów. Polecam Państwu dwie płyty składające się z tych piosenek, które najczęściej się pojawiają w samym topie, a przy okazji także w takim razie polecę na głosowanie na ten ogólny 25. trójkowy top wszechczasów, który już przecież nie tak długo, 1 stycznia 2019 roku. Te płyty można kupić na www.sklep.polskieradio.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. W ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, ty choć przez chwilę byłam i naprawdę nic co ludzkie mi obce. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny.

angry lizard scuttles down the cabin wall. And all of these spirit voices rule the night. Sing rainwater, seawater, river water, holy water. Wrap this child in mercy, heal her, heaven's only daughter. All of these spirit voices rule the night. My hands were numb, my feet were lead. I drank a cup of herbal brew. Then the sweetness in the air combined with the lightness in my head. And I heard the jungle breathing in the bamboo. Saudações, da licença, um momento te lembro que amanhã será tudo, será nada, depende coração. Será breve ou será grande, depende da paixão. Será sujo, será sonho, cuidado coração. Será curte, será tarde, será coração. E confia na força de amanhã. His golden thread. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule. Spirit Voices, tak to Aga Zarian. I za 28 minut będzie południe. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Kiedy japoński porcelanowy czajniczek rozpada się na kawałki, mistrz starannie je zbiera, czyści i składa ponownie. A do tego łączenia świadomie pokrywa pozłacaną żywicą, aby naczynie po naprawieniu było jeszcze piękniejsze niż poprzednio. Kintsugi, tak nazywa się japońska sztuka naprawienia potłuczonej porcelany. Ale to odnosi się też do naszego życia. Ono może rozpaść się na tysiąc kawałków. Może warto nauczyć się odbudowywać je, nie wstydzić się blizn. Blizny to są nasze doświadczenia, nasze mądrości, nasz kapitał, zasoby. To jest wzmacniające i można z tego czerpać garściami. Więc jak naprawić życie po porażce? Jak wyleczyć rany emocjonalne? No, zawsze mamy do wyboru. Spokojne życie, a raczej przetrwanie, zapłacone rachunki i radość raz w roku na wakacjach. Albo można mieć życie intensywne, co dla mnie oznacza prawdziwe. No i nie bać się działać. Ciało jest przystosowane do leczenia, tak samo jak umysł i emocje. Damy radę, chyba że mamy nierealne oczekiwania, że życie musi być wspaniałe. Dla mnie życie to wyzwania. Po każdym z nich pojawia się pewność siebie i siła, no i chwila szczęśliwości. Na przykład każdy rodzic stara się chronić swoje dziecko, pomagając mu. Tymczasem rodzic szkodzi dziecku, ponieważ nie dopuszcza do konfrontacji z problemami i trudnościami. Dziecko nie ma potrzebnych umiejętności, by samodzielnie wyjść z opresji. Dlatego często kreuje wirtualną rzeczywistość, która niestety z czasem prowadzi do kryzysu życiowego. Prawda jest taka, każde potknięcie, nieudany egzamin, złamane serca, złamana ręka to sytuacje, nad którymi warto pracować. Dzięki temu można się uczyć i rozwijać. A w trudnych sytuacjach pojawia się ból. To jest znak ostrzegawczy, że trzeba coś zmienić, zdecydować i działać. To dobry znak. Może być ból głośny i ból cichy, a jak mówią mądrzy, ten, kto płacze najczęściej, wcale nie cierpi najbardziej. Co nas boli? Codzienne sprawy, kłopoty, napięcia. Ale one są konieczne, by się rozwijać prawidłowo w grupie społecznej. Mówi się, na wszystko jest lekarstwo, ale to droga na skróty, bo rana zostanie opatrzona, ale dziura emocjonalna zostaje. Za to przeżycie bólu hartuje i w przyszłości daje pewność siebie. Życie nie naprawia się samo. Jeśli na przykład ktoś siedzi w fotelu, a pod spodem jest mrowisko i ten ktoś marudzi, że go gryzie, no to trzeba zmienić miejsce. Tak samo z pracą. Jeśli nie odpowiada, to trzeba szukać innej. Zawsze lepiej jest działać, opuścić strefę komfortu. Pierwszy krok do zmian. Zebrać fragmenty tego, co się zdarzyło, tego, co się zniszczyło. Wyciągnąć te niewdzięczne wspomnienia. Wybaczyć sobie i innym, ale impuls i siłę do działania trzeba znaleźć samemu. Do tego potrzebny jest czas, dystans do spraw, które się zadziały, bo w środku kryzysu nie warto tego robić. To jest tak jak z jedzeniem, jak człowiek głodny wszystko zje, cokolwiek mu podadzą. Każdy kawałek tej naszej układanki trzeba obejrzeć, oczyścić z gniewu, rozgoryczenia, nienawiści. I nie łączyć zbyt szybko złotą żywicą. Cały czas te wspomnienia nasze się przekształcają, aż któregoś dnia już tak nie bolą. Czas leczy rany, mówiły nasze babcie i miały rację. Poza tym przecież są dookoła inni ludzie, więc warto rozmawiać, pytać ich i pytać też siebie, czego się nauczyłam, jaka to była lekcja. I dać sobie szansę na to, by przeszłość stała się tylko przeszłością. W taki sposób buduje się siłę emocjonalną. To są zdolności, techniki, umiejętności, które powstały, kiedy wychodziliśmy z kolejnych dołków depresji, odrętwienia. Bo mamy w sobie wszystko, by się naprawić. Każdy ma inną siłę emocjonalną, ale można się tego nauczyć. No to nadejszła wiekopomna chwila, by bez wstydu zbadać swoje blizny i rany, własne pęknięcia, złapać dystans, nie odsuwać się od ludzi, nie przeżywać tego w samotności. To jest fundament, by odzyskać wiarę w siebie i swoje możliwości. A wszystkim zainteresowanym przesyłam poniedziałkowego superasa przytulasa i do roboty. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. I ta Grażka, no jeszcze rozsypuje prezenty oczywiście, bo mamy dla Państwa książki Tomasa Navarro, Kintsugi, czyli jak czerpać siłę z życiowych trudności. Dwie dwójki i siedem trójek już teraz. Dostałem taki list, strefa niskich ciśnień, chyba dzisiaj nad Warszawą, nie wiem czy u Państwa też. Dostałem taki list, dlaczego Pan nie gra piosenki, dlaczego? strefa niskich ciśnień. Dlaczego? 20 minut do południa, to jeszcze na zakończenie, tuż przed powieścią mamy ostatnie zaproszenie. Cudowni pianiści, zwłaszcza ona, fantastyczna. Proszę zobaczyć, jak wygląda Gloria Campanel. Leszek Możdżer występują razem. Widzę, że Kraków, Toruń, Gdańsk, Szczecin, Lublin. Są jeszcze bilety w Krakowie, Centrum Kongresowe 13 listopada i w Toruniu na Jordankach 15 listopada. To przy okazji polecamy bardzo serdecznie, dziękując już za dzisiejsze nasze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Thank you. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wyprawa po jeńców elektrycznych. Odeszliśmy od tego zagadnienia podróżnowym, stwierdziwszy, że w jego kotlinie zgromadzą się miliony jednostek energii, które ujarzmi człowiek. Obecnie widzimy dalszy ciąg. Patrząc na jej potężne urządzenia, znów czujemy uderzenie silnego prądu dziejowego, w którym płyniemy. Gdzie to ten czas? Tylko się obejrzeć. Kiedy w 1891 roku udało się doprowadzić na wystawę we Frankfurcie nad Menem prąd z Laufen, odległego o 175 km, o skromnej mocy 200 kW. A czyż to wiele lat przedtem, w 1878 roku, kiedy rozbłysła na ziemiach polskich, w królewskiej hucie, pierwsza żarówka. W 4 lata później huta Pokój wprowadziła oświetlenie elektryczne. Żarówki wisiały wprost na przewodach, zawieszone na haczykach. Edison wówczas jeszcze nie wynalazł oprawek. Wyłączników nie znano też. Gaszono więc lampki przez zatrzymywanie prądnicy. Tak jakbyśmy zamiast zamykać kran w mieszkaniu, pędzili unieruchamiać filtry. Kiedy uzyskaliśmy niepodległość, w całym państwie na jednego mieszkańca wypadało 7,5 wata. Ale w tym był głównie Śląsk, z 82 watami na głowę. Jeśli zważymy, że są na świecie kraje, w których na głowę wypada ponad 2000 watów, powiedzmy sobie, że przed 20 laty elektryfikacji w Polsce tak jakby nie było. A teraz stoimy w elektrowni w Mościcach. Nie wiem, czym więcej imponuje huk machin, obroty kół rozpędowych, rozwarte czeluści pieców, smary lśniące naokoło, jazgot wagonetek i suwnic, czy też ta precyzyjna, milkliwa elegancja olbrzymiej elektrowni. Nic. Tu ciche turbogeneratory mocy około 25 tysięcy kW, kryjące potęgę 3000 obrotów na minutę, poruszane parą wytwarzaną w kotłowni, która może być dowolnie opalana węglem lub gazem ziemnym, nim nie włączy się rożnów. Wszystko tu najdokładniej wymierzone. Gram niedokładności może zakończyć się katastrofą. Toteż cała sala jest obstawiona sygnalizatorami różnego rodzaju. W razie najmniejszej niedokładności automatycznie ryczy syrena i zapala się błękitne światło. Taśmy grafikonów bezszelestnie przewijają się pod szklanymi kołpakami i sygnalizują o procesach, które odbywają się w rozległym elektrycznym państwie. Ogarnia nas podziw dla geniuszu ludzkiego, kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy w centrum dyspozycyjnym potwornej siły, która na przestrzeni wielu set kilometrów i w Warszawie samej będzie poruszała dziesiątki tysięcy warsztatów, ogrzewała i świeciła. Bo posłuchajmy tylko. Na razie to ta tu elektrownia wysyła prąd do Rożnowa, ale niedługi już czas, że to z Rożnowa płynąć będzie przez nią potok energii elektrycznej. Nastąpi to wówczas, kiedy spiętrzy się woda w nowo uformowanym jeziorze rożnowskim, ponieważ jednak ten wielki zbiornik wody będzie służyć prawom powodziowym i żeglugowym, więc zostanie utworzony mały zbiornik w Czchowie, pomocniczy. Ten zbiornik będzie już służył tylko sprawie elektryfikacji. Będzie sobie regularnie puszczał wodę na turbiny, ile im będzie trzeba. Zbiornik już się buduje. Będzie uruchomiony równocześnie z wypełnieniem jeziora. Tu w Mościcach już wszystko gotowe na przyjęcie elektrycznego potoku kilowatów. Wychodzimy z mózgu elektryczności. Przechodzimy w cieniu komina potwora o średnicy u dołu 11 metrów, o wysokości 116 metrów. To znaczy niemal dwie wieże mariackie, jedna na drugiej. Idziemy na serce rozgałęzień wysokiego napięcia o mocy 150 kW. Na słupach sześciotonowych wysokich na 19 metrów idą w świat przewody stalowo-aluminiowe. Potworne izolatory wyglądają jak żyrandole. Na drutach, aby nie drgały, uwieszono ciężkie mostki. Już stoi 380 takich słupów. Już dopełzły do Wierzbnika pod Starachowicami. Już zrobiły pół drogi do Warszawy. Linie rozpoczęto budować wiosną 1936 roku, a obecnie już ją uruchomiono na tym odcinku. Kilometr kosztuje 40 tysięcy złotych. Już wydaliśmy 8 400 tysięcy. Tylko 15% tej sumy zapłaciliśmy za granicę. W Sandomierzu widzieliśmy, jak dopełzł do niego rurociąg. Tutaj widzimy, jak niebawem prąd elektryczny będzie nam kraj ożywiał. Niby woda z Nilu pustynie. Niby woda, którą równie łatwo wypełnić szklankę i wielką cysternę. Błogosławiona energia elektryczna, przetwarzająca się w energię cieplną, mechaniczną, chemiczną, łatwo podzielna. Równie łatwo rozświetlająca kuchenną żarówkę, jak największą latarnię morską. Miną czasy, kiedy małe elektrowienki usadowiły się w miejscu zużytkowania energii, a nie u jej źródeł. Miną czasy obecne, w których Polska jest w pierwszym stadium elektryfikacji lokalnej. Tu w COP-ie wkraczamy już, jak i na Śląsku wkroczyliśmy już, w drugie stadium elektryfikacji okręgowej. Widać już ideę elektryfikacji państwowej. Opracowano już plany elektryfikacji paneuropejskiej. Jacyż tam wówczas będą niewolnicy elektryczni? W roku 1940 tania energia dopełznie do Warszawy. Nim to nastąpi, ruszą na tej energii Starachowice. A teraz, już teraz, oto w tę stronę idzie już linia o napięciu 30 tysięcy voltów na Rzeszów, a ta znów na Tarnowską Dąbrowę. Do ministra Kwiatkowskiego meldują delegację rzemieślników. Z Żyrardowa. Pewno ze skarbowym pozdrowieniem. Myśli ze zmęczeniem minister i mruga nerwowo niedospanymi oczami. Ale oni przychodzą, żeby w Żyrardowie był tańszy prąd. Siadajcie, mili goście. To są interesanci. Siadajcie, mili goście. Już się robi. Już wnet. Tylko się trzymajcie. Przemysław Bluszcz czyta reportaże z 1939 roku. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam. Około 11:50. Autopromocja. Wraz z rodzącą się niepodległością naszego kraju kształtowało się na nowo Wojsko Polskie. Na początku listopada 1918 roku generał Rozwadowski wydał rozkaz utworzenia dywizji jazdy. Tak powstała polska kawaleria. Tradycja kawaleryjska żyje w polskim wojsku do dziś. Opowiada o tym reportaż Na pierwszym miejscu koń Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Na antenie Trójki dziś o 18:45. Sponsorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No.